Müminler orucun açar. Hem Abu Kevser'den içer. Münafıklar senden kaçar. Merhaba ey şehri Kur'an, merhaba ya Rabbel alemin. Medet ya الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. سمسيه olur, kararır. Ya Resulallah, bunun cilası nedir diyorlar. Evet, tövbe etmek, ölümü hatırlamak, Hazreti Kur'an'ı okumaktır buyuruyor. Biz burada okuduk, dinledik. Kalplerimizin, gözümüzün, kulaklarımızın pasları silindi. Akşama kadar küfür ateşi çok şiddetli. Gözler günah işliyor. Kulaklar günah işliyor. Diller günah işliyor. Biz hem okuduk hem de Hazreti Kur'an'ı okuyan hocalarımızın yüzüne baktık, dinledik. Böylelik buradan kalplerimizin pası silindi. Kulaklarımızın, gözlerimizin böylelik tertemiz, güzel bir şekilde bir programa iştirak etmiş olduk. Şu dua ile namazımıza başlayalım. Ya Rab, burada bizi nasıl topladıysan, burada nasıl biz toplandıysa, kıyamet gününde Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaat sancağının altında toplanmayı, cennette havzu Kevser'in başında olmayı nasip eyle. Şu mübarek Ramazan günde şu Hazreti Kur'an'ı dinlediğimiz gibi cenneti alada da Davud Aleyhisselam'dan dinlemeyi nasip ve müessere eyle. Başta Peygamberimizin, Ehli Beytinin, Eshab-ı Kiram'ın, Evliyaullah'ın, bir cümle silsile-i sadat efendilerimizin, geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin, bizi